Jeroen Verbraak. Een arm kind zonder kansen een nieuwe toekomst schenken in een kansrijke omgeving. Wat kon daar nou op tegen zijn? Dat was jarenlang het beeld van adoptie van kinderen uit een ver land. Maar de werkelijkheid zag er vaak anders uit. Vandaag praat ik in de publieke tribune met geadopteerden en met een adoptieouder. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jennifer Okkeloen. Het dodental als gevolg van de aanslag op een concertzaal in Moskou gisteren is opgelopen naar 133. Dat meldt het Russische onderzoeksteam dat de terroristische aanslag onderzoekt. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen en in wat voor toestand er nog in het ziekenhuis liggen. President Poetin noemde de aanslag in een toespraak een barbaarse terroristische daad. Verder zei hij dat alle aanvallers zijn gepakt en dat degenen die achter de aanslag zitten zullen worden gestraft. Vanochtend zijn 4 mannen gearresteerd in een auto op ongeveer 350 kilometer ten zuidwesten van Moskou. Poetin zegt dat ze op weg waren naar Oekraïne. Vanmorgen heeft hij een dag van rouw afgekondigd. Oekraïne ontkent betrokken te zijn bij de aanslag in Moskou. Beweringen over een Oekraïense link hebben niks met de werkelijkheid te maken, zegt de Oekraïense spionagedienst. De politie heeft ruim 30 actievoerders opgepakt bij een demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. De arrestanten probeerden via een hek het terrein van de luchthaven op te komen. De meeste actievoerders zitten in de aankomst- en vertrekhal, waar ze de protestliederen zingen en leuzen skanderen. Daar grijpt de politie nog niet in. De actiegroep eist halvering van het aantal gewone vluchten en stopzetting van het vliegverkeer met privéjets. Vanwege de demonstratie hebben een aantal vliegmaatschappijen uit voorzorg vluchten geschrapt. Bij een overval op een woning in Naarden is gisteravond een 80-jarige bewoner gewond geraakt. Een overvaller belde aan rond 11 uur en viel de bewoner direct aan. Hij stal onder meer autosleutels en sloeg op de vlucht met de auto van het slachtoffer. De politie zette een achtervolging in en kon de 35-jarige verdachte, ondanks hevig verzet, in de buurt van Rotterdam aanhouden. Het slachtoffer is na een behandeling in het ziekenhuis opgevangen door familie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Af en toe een bui, soms met hagel of onweer. De maxima liggen rond de 9 graden. Morgen opnieuw kans op hagel, maar ook wat ruimte voor de zon bij een graad of 9. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A15 richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds dicht tussen knooppunt Valburg en Elst. Omrijden doe je via Arnhem over de A50, de A12 en de A325. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door een ongeluk. En de andere kant op richting Breda heb je 20 minuten extra nodig tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. In de Benelux-tunnel is aan de andere kant van de stad in zuidelijke richting het hele weekend dicht. Daardoor ook viel op de A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en het Terbrechtseplein ruim een half uur vertraging. Tot slot de A59, Zierikzee Den Bosch. Tussen Terheide en Oosterhout doe je er 10 minuten langer over. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Hete vuren, Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. Human. Sharon, is er een moment geweest waarop je dacht, ik stop met zoeken naar mijn biologische moeder, want het is echt onbegonnen werk? Ja, dat was in 2008 toen ik voor het laatst in Sri Lanka was en hoorde dat alles vals was. Toen had ik besloten al voor mezelf, ik stop met zoeken. Het heeft geen zin meer. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. De woorden al red je er maar één waren jarenlang onlosmakelijk verbonden met de discussie over interlandelijke adoptie. Een arm kind zonder kansen uit een ver land een nieuwe toekomst schenken in een kansrijke omgeving. Ja, wat kon daar nou eigenlijk tegen zijn? Maar de werkelijkheid zag er vaak anders uit. Vandaag praat ik in de publieke tribune met geadopteerden en adoptieouders. En aan tafel hier zitten Sita van Goesen. Zij werd in 1985 geadopteerd vanuit Sri Lanka. Naast haar zit Sharon Terwee. Zij werd in 1983 geadopteerd, ook uit Sri Lanka. Ook aan tafel zit Zenebe Mareve. Hij werd samen met zijn broertje Yara geadopteerd uit Ethiopië. En Rob Mareve is de adoptievader van Zenebe. En samen met zijn vrouw heeft hij hem geadopteerd, maar ook zijn broertje Yara. En we hebben trouwens afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Sharon, hoe oud was jij toen je besefte dat het besef, of laat ik zeggen, dat het besef tot je doordrong dat je geadopteerd was? Ik had het wel snel door doordat mijn ouders het altijd wel benoemd hadden. Maar op mijn 12e had ik het echt door. Omdat ik ook van vriendinnen hoorde van ik lijk heel erg op mijn moeder en mijn vader. En ik had dat referentiekader niet. Dus toen merkte ik echt van ja, ik ben geadopteerd. Ik ben echt anders dan in het adoptiegezin. Ja. Wat was dat voor adoptiegezin waar je opgroeide? Ja, gewoon een goed adoptiegezin. Ik heb een goede jeugd daarin gehad. Ja. En was er een moment dat je vragen begon te stellen? Van hoe zit het? Waar kom ik vandaan? Hoe zijn wij bij elkaar gekomen? Ja, dat was toen ik heb nog een adoptiezusje. Die is 11 jaar later geadopteerd. En toen zij in Nederland kwam, had zij, ik had geen foto van mijn biologische moeder. En zij had wel een foto van haar biologische moeder. En toen begon ik wel echt vragen te stellen van goh, waar kom ik vandaan? En hoe zit het? Hoe is het bij mij adoptie gegaan? En hebben jullie mijn moeder gezien? En dat soort dingen. En ontbrak er al die tijd ook voor je gevoel iets aan je leven? Ja, zeker wel herkenning, denk ik. Een referentiekader die je als kind, denk ik, wel nodig hebt. Dat je terug kan kijken naar je ouders of naar je broers en zussen. Dat je je wortels voelt. Dat je wortels voelt, ja. Ja. Sita, had jij als kind bijzondere interesse voor Sri Lanka? Niet per se voor Sri Lanka, maar ik was wel heel erg bezig met of er nog meer voornamelijk zussen waren. En, ja. Ja, want jij was je bewust van het feit dat je geadopteerd was? Ja, mijn ouders hebben dat altijd verteld. Het sprak ook wel redelijk voor zich, omdat mijn ouders allebei wit zijn en ik bruin. Dus, ja. Maar er is natuurlijk een leeftijd waarop dat tot je doordringt, hè? Ja, ik denk ook een beetje dezelfde leeftijd als Sharon. Dat er ook vaak in de klas vragen dan werden gesteld. Of dat je dan in de groepen een stamboom moest maken. En ja, dat ik dan eigenlijk die niet kon maken. En had je daar last van? Ik denk onbewust wel. Ja? Op wat voor manier? Omdat ik dus... dat voelt toch ongemakkelijk als je geen stamboom kan maken. Dat je dat niet kan uitleggen. Behalve dan, ja, ik ben geadopteerd, want mijn moeder kon niet voor mij zorgen. Dat was een beetje het verhaal wat ik had. Ja. Had je de ruimte om erover te praten? Thuis en met je vrienden? Ja, op zich wel. Alleen, ik denk dat ik die ruimte misschien niet nam. Nee? Nee. Je zegt het met een glimlach. Ik denk dat dat echt pas later bij mij kwam, dat ik er echt over ging praten. Hoe oud was je toen? Ik denk pas toen ik destijds onze moeder ging zoeken, dat het toen pas echt... Maar toen was je echt al... 19. Ja, dus echt 19, al veel later. Ja. Zeynep, jij bent geboren in Ethiopië. Hoe oud was jij toen jij en je broertje werden geadopteerd? 4 jaar oud. Herinner je je dat nog? Nee, niet actief, denk ik. Ik herken fotomomenten en die staan wel mijn geheugen gegrift, maar niet heel duidelijk. En was jij je als jongen al heel jong bewust van, ik ben hier niet geboren in dit land? En niet bij deze vader en moeder? Ja, ik heb het idee dat ik nooit echt een grote ontdekking heb gehad van, hey, dit zijn niet mijn echte ouders. Ik was natuurlijk ook al 4, dus ik kon al lopen, praten, fietsen. Maar ik denk dat ik in de puberteit wat meer besef kreeg wat dat betekende. Ja. En had je het er ook over met je broer? Op latere leeftijd wel. Toen wij allebei gingen puberen of een beetje daarna zijn we het er samen gaan hebben. Maar daarvoor deden wij dat niet echt. Nee. En je had het net over fotomomenten. Heb jij nog zelf een eigen herinnering aan de eerste ontmoeting met je adoptieouders Rob en Irma? Nee, niet met Rob en Irma. Wel aan toen wij de hele familie in Nederland ontmoetten. Dat wij aankwamen op het vliegveld en dat de hele familie klaar stond met spandoeken en allerlei cadeautjes. En daar is een foto van gemaakt. En die foto heb ik altijd wel in mijn herinneringen. Toen was je 4, hè, toen dat gebeurde. Hoe oud ben je nu? Nu 27. Ja, dus dat is 23 jaar geleden. Ja. Rob, wat staat jou bij van dat moment dat jullie zoons in de armen sloten? Wij kwamen op het kinderhuis en we moesten even wachten. Meneer had ons daar gebracht, was in Ethiopië. Toen kwam meneer aanlopen met zijn nubbe aan de hand. En zijn nubbe geeft mij een kus en hij zegt, I love you very much. Ja. Ja? Dus dat was het eerste wat ik heb ervaren. En dat was heel gek. Eigenlijk, ja. Zo'n jongetje die verder sprak. Want dat heeft ook bijna iets onnatuurlijks. Hè? Ja, iets heel onnatuurlijks. Je bent natuurlijk een vreemde meneer nog voor. Ja, dat had hij door de nonnen, hadden ze dat geleerd. Ah ja. Ja. En wat was eigenlijk de reden dat jullie besloten tot een adoptie? Wij konden samen geen kinderen krijgen. We hebben dat geprobeerd met IVF, KI eerst. Dat lukte allemaal niet. En we vonden het een lastige periode. En toen kwam Irma met het idee, kunnen we ons in ieder geval niet opgeven voor adoptie, want dan loopt er iets naast. En dan ligt er wat minder druk op die IVF hele tour. En hadden jullie ook nagedacht over uit welk land die kinderen dan zouden moeten komen? Of? Toen nog niet. Toen gingen we nadenken. Ik wilde eerst helemaal geen kinderen uit het buitenland. Ik wilde eigenlijk nog proberen. Maar omdat ik vond het wel een goed idee dat er iets naast liep. Maar hoe verder we kwamen, hoe meer ik eraan ging wennen. En hoe meer ik het ook wel een mooi idee vond. Toen Irma zei, nou laten we Afrika doen. En dan vooral Ethiopië. Stichting Afrika is een kleine stichting. En Ethiopië had ik meteen zoiets bij. Dan doe je echt iets goeds. Want dat bracht mij terug bij de herinnering aan de jaren 70. En de droogte. En die kindjes met die dikke buikjes. Dus dat waren dan echt de kindjes die een kans gaf voor je gevoel? Ja. Ja. En wat hoorden jullie toen als adoptieouders over de biologische familie van de jongens? Nou, die zouden dood zijn. We konden wel. Ineens onverwachts, we gingen een week naar Ethiopië en gingen we dagelijks een uurtje naar het kinderthuis. En aan het eind van de week namen we ze mee en vlogen we terug. En halverwege de week hoorden we, jullie kunnen naar een tante. Want de tante heeft ze opgevangen, de kinderen, en uiteindelijk naar het kinderthuis gebracht. En daar is contact mee. En als je informatie wil, dan kun je naar die tante. Dus natuurlijk hebben we dat gedaan. Wat was je vraag? Nou, wat jullie wisten van de biologische familie. Ja, dus toen hebben we heel veel. Kregen we in één keer een heleboel informatie. De tante, neefjes, een nichtje. We kregen zelfs foto's. We wisten waar die tante woonde. Daar hebben ze ook een tijd gewoond. Dus dat was al best wel. In ieder geval meer dan dat we hadden verwacht. En toen jullie aan het eind van de week terugvlogen met de twee jongens. Wat voor gevoel had je toen? Van ik ben eigenlijk vader nu? Ja, het is heel bijzonder dat je. We hebben natuurlijk heel lang gewacht. De hele procedure duurt zo'n 6-7 jaar. Uiteindelijk kregen we 2 fotootjes thuis gestuurd voordat we naar Ethiopië gingen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan verandert er iets in jezelf. Dat je denkt van, nou, dat worden mijn kinderen. Heel gek. En dan vind je het ook prachtig. Ik vond het prachtig. En ik vond het ook prachtig om daarheen te gaan. Het was allemaal heel bijzonder. Je had er een goed gevoel over. Iedereen was blij. Ja. Behalve de tante natuurlijk, want die wilde graag afscheid nemen. En dat was wel wat lastiger. En die tante zei niet van, ik wil ze eigenlijk zelf wel bij mij houden. Ze had al 7 kinderen en ze dacht, laat ik ze maar naar een rijk land brengen. Dan kunnen ze beter een beter leven hebben. Ja. Als je geadopteerd bent, wil dat niet zeggen dat je ook direct iemands kind bent, hè? Ik bedoel, dat soort banden ontstaan niet op commando. Hoe ging dat bij jou? Ja, daar werken wij nog steeds aan, denk ik. En ik denk dat we ook nog wel een weg te gaan hebben. Maar de natuurlijke bloedband, die is er niet. En wij waren volgens mij in het begin best wel tegendraads. En hadden onze eigen problemen waar we mee moesten dealen. Ik voel wel een andere band naar Jarra, of met Jarra, dan dat ik naar Rob en Irma voel. En wat is het essentiële verschil? Ja, als ik heel simpel gezegd, als ik Jarra in de ogen aankijk, dan herken ik mezelf en zie ik mezelf, zeg maar. En dat kan ik natuurlijk nooit bij Rob en Irma hebben. Ondanks dat ik natuurlijk wel dingen van hen heb overgenomen. Maar dat vanzelfsprekende mist een beetje. En je zegt, we werken er nog altijd aan die band. Ja, zeker. En eigenlijk met het boek en de voorstellingen. Want dat hebben we nog niet verteld, maar Rob heeft een boek geschreven erover, hè? Ja, over, ja. En een voorstelling waarin jullie ook meespeelden. Ja, ik begeleide de muziek met Henry, een pianist. En Jarra had een rap geschreven aan het eind van de voorstelling. En Rob geeft zichzelf helemaal bloot over zijn kinderwensen en hoe het is gegaan. Ja. En waar moet je vooral aan werken dan? Aan de band? Ja, in het contact. Het is allemaal wat niet zo vanzelfsprekend. We eten wel met elkaar, maar dat is meer omdat ik vind dat we het contact moeten houden. Het voelt niet als vader en kind. Bedoel je dat? Ja, ik kan niet zeggen of dat zo is, want ik weet niet beter dan dat het zo voelt. Maar het voelt anders dan wat ik met Jarra voel. Mm-hmm. Rob, je zit er heel intens naar te luisteren. Ja, dus dat had ik niet zo sterk verwacht. Ik wist dat natuurlijk wel dat het niet mijn eigen kinderen zijn. Maar ik heb ook een vaderwens. En ik had het graag anders gezien. Ik heb het in ieder geval onderschat over wat er dan aan band kan zijn. Want die ontstond niet. Nou, natuurlijk wel. Er is wel een band. Mm-hmm. Maar de bloedband is er niet. En die kan je niet zomaar creëren. Dat is veel sterker dan ik ooit had kunnen denken. Of misschien had ik beter moeten nadenken. Kun je ook zeggen. Ja? Nou ja, ik heb er niet voldoende bij nagedacht. En hoe ervaart je vrouw dat? Hetzelfde. Het is. Het is natuurlijk best lastig om te horen. Want dat heeft Sunnebe gezegd. Ik weet niet of het in het boek staat. Maar Sunnebe zei op zijn 18e. Ik was liever daar gebleven dan geadopteerd. En als je dan als ouders daar heel veel energie in steekt. En je uiterste best doet om de jongens het goed te laten gaan. En je hoort dat. Dan denk je wel, krap je wel een beetje achter je oren. Heb ik wel gedaan. Dat was een flinke teleurstelling. Ja, teleurstelling. Maar ook. Ook iets van, wat heb ik de jongens aangedaan? Het gaat niet alleen over mij. Ik wil graag dat het de jongens goed gaat. En waarom vond je dat toen op je 18e? Ik was even daar gebleven. Ik weet nooit zo goed wat ik er nou helemaal precies van vind. Maar op dat moment toen ik 18 was, voelde ik het wel zo. Dat ik voor mijn gevoel had ontdekt dat ook als ik mijn leven redelijk op orde heb, dat ik toch nog heel groot gemis ervaar. En vanuit die zin dacht ik, nou ja, dan had de armoede eigenlijk niet zoveel uitgemaakt. En dat was toch een grote factor in dat wij geadopteerd waren. Dus toen dacht ik, dan was ik misschien liever met mijn familie geweest in de armoede. Maar had je geen ouders gehad, dacht je toen nog, toch? Nou ja, ik ben nooit in de veronderstelling geweest dat allebei mijn ouders zijn overleden. Nee? Jij dacht, ze zijn niet dood? Nee, ik heb volgens mij hier in Nederland ook in het Afrika Museum heb ik gevraagd of ik mijn vader daar ook tegen zou komen. Oh ja? En in mijn beleving is hij ook nooit dood geweest. En we hebben later hebben zij een brief ontvangen. Ja, op een dag kregen jullie een brief van hem. Hè? Ja. Wat stond daarin? dat hij weg was geweest. Ik weet niet of het. In de oorlog in Eritrea gevochten, dat hij thuis kwam. Dat zijn vrouw overleden was en zijn kinderen in Nederland. Ja. En of het goed ging en dat hij van ze houdt. Hoe was dat voor jou om dat te lezen? Nou, het was vooral voor Irma een hele grote schok. Want zij vond het heel ingewikkeld dat er dus kennelijk toch nog een ouder is. En zij, een van de redenen waarom we vanuit Afrika hebben geadopteerd, is dat dan vaststaat dat allebei de kinderen moeten zijn overleden. Anders mag je er niet van adopteren. En jullie waren dus ook verkeerd voorgelicht? Ja, en wij zijn niet de enige vanuit Ethiopië. Dus het schijnt meer gebeurd te zijn dat de kinderrechters handtekeningen zetten. Ja. Jij bent er naartoe gegaan, hè, naar die vader? Vervolgens ben ik daar meteen naartoe gegaan toen die brief kwam. Ja. Hoe ging die ontmoeting? Ja, ik heb eerst gekeken van, is dat de echte vader? Dus ik ben met de tante naar de tante gegaan. En daar heb ik de vader ontmoet. En we zijn vervolgens samen gelopen naar zijn huisje. Dat was nou 300 meter verderop. En daar heb ik in zijn hele kleine huisje foto's aan hem laten zien. Ja. Dat was een hele bijzondere ervaring. En merkte je ook iets van, eigenlijk horen mijn zoons niet bij jou te zijn? Het is aparte, bescheiden man. Dus het is voor mij ook ingewikkeld om te zeggen hoe het precies gegaan is. Ik heb het idee dat ja, die tante dat bepaald heeft. En dat het niet zo goed ging met de vader van mijn jongens, onze jongens. En dat die tante toen bedacht heeft. Maar ik weet het niet. Het kan ook waar zijn dat die man in Eritrea zat. Maar het is ook en terugkwam vanuit de oorlog. Maar ja, het is toch raar dat het. Ik kan me wel voorstellen dat je er ongemakkelijk over voelt. Op zijn minst. Ja, ik voel me natuurlijk heel ongemakkelijk voor me. Ja. En hoe was dat voor jou, Zinebbe, om te horen dat je vader er was en dat hij een brief schreef? En... De eerste keer toen wij die brief ontvingen, dat weet ik niet zo goed meer. Toen was je 10. Dus dat hebben we verteld. En dat boeide je niet zo? Nee. Jaren ook niet? En ik heb ook dus nooit het idee gehad dat hij dood was. Ik heb wel ooit toen ik op kamers woonde, die brief teruggelezen. En dat deed me wel veel. Mm-hmm. En wat trof je vooral? Ja, ik vond het wel moeilijk om te lezen dat hij ons heel erg miste. En ik kon me gewoon heel goed voorstellen dat hij dan, nou ja, waar hij dan ook was, en terugkwam. En dat zijn kinderen weg zijn. En niet weet waar. En daar kon ik me heel goed voorstellen dat heel verdrietig was. En voelde ik me enigszins verbonden met hem. Op een hele gekke manier. Ja, want opeens had je een biologische vader. Ja, ja. Ik ga er straks komen erop terug natuurlijk. Sita, wat wist jij eigenlijk over je biologische familie? In mijn adoptiepapieren stond de naam van mijn moeder. En er stond vader unknown, dus onbekend. En ik was het enige kind van mijn moeder. En je hebt, toen je 16 was, een brief geschreven aan Spoorloos. Ja, dat klopt. Van, ik wil mijn moeder zoeken. Ja. Ja. Ja. En uiteindelijk heb je je moeder gevonden ook, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, hoe was dat? Het is een makkelijk vraagje, maar een heel gecompliceerd antwoord. Het was heel vreemd. Ik denk dat ik niet helemaal door had waar ik aan begon. En ik was echt in de veronderstelling dat zij was overleden. Omdat ook aan mijn adoptieouders was verteld dat ze echt wel heel arm was. Er slecht aan toe was. Dus ik dacht, nou, zij is overleden. En de vraag aan Spoorloos was ook meer voor mij van, goh, zijn er nog meer broers of zussen of een vader? Kan ik iets over mijn familie te weten komen? Ja. Dus toen zij vertelde dat zij was gevonden, toen ging ik redelijk snel naar Sri Lanka toe met mijn adoptiemoeder en heb haar daar ontmoet. Voelde dat ook als, dit is mijn moeder? Voel je dan iets anders wat je bij andere mensen niet voelt? Ik wist dat zij het was, omdat zij overeenkwam met de foto's. En ik voelde wel wat, maar het voelde niet zoals ik wellicht had gehoopt dat het voelde. Nee? En dat heeft misschien ook te maken met de taal en allerlei dingen. Maar ik, het voelde heel vreemd. Ja. Gaf het ook antwoord op vragen die je had? Nee, en wellicht dat het daarom ook zo vreemd voelde. Omdat ik geen antwoorden eigenlijk heb gekregen. Ja. En destijds dacht ik dat zij mij antwoorden gaf, maar dat klopte niet. Sharon, jij was ook echt op zoek naar je moeder, hè? Ja. Waar ben je begonnen te zoeken? Weet je dat nog? Ja, nou, ik had heel weinig papieren en ik had een paspoort wat ook niet helemaal klopte voor mijn gevoel dan. Dus mijn ouders hebben altijd gezegd van, als je wil zoeken, dan staan wij daarvoor open. Dat is een recht. En ik ben op mijn 18e gewoon naar Sri Lanka gegaan met de papieren die ik had. En ik ben eigenlijk gewoon met mensen die ik kende, ben ik random gaan zoeken in Sri Lanka. Wat best wel naïef was. Maar de eerste keer dat ik zocht, dacht ik ook van, ja, weet je, het lukt nooit de eerste keer. Dus ik was niet teleurgesteld. En hoe vaak ben je er naartoe gegaan? Ik ben er totaal even kijken. Ja, ik ben er 3 keer echt wezen zoeken, maar ik ben totaal 4 keer geweest. En na de 3e keer dacht je, dit wordt het niet. Nee, de laatste keer toen had ik gelukkig goede mensen ontmoet die ook echt mij wilden helpen. En toen zijn we ook naar het ziekenhuis gegaan waar ik geboren zou zijn. En daar kwam uiteindelijk het antwoord dat het ziekenhuis was gebruikt in de jaren 80. Om dus voor adoptiekinderen alles te vervalsen. Dus toen wist je, dit loopt dood, dit spoor? Ja, dit loopt dood, inderdaad. Ook in verjaardag klopte niet. Alles wat op het geboortecertificaat stond, klopt gewoon niet. Dus waar moet je dan zoeken? Ja. Nou ging jij bij een appgroep voor kinderen uit Sri Lanka. Zeg ik dat goed? Voor geadopteerden uit Sri Lanka. In 2016. Ja. En daar heb je Sita ontmoet. Ja, dat klopt, ja. En hoe ging dat? Want jullie kwamen met elkaar naar praat. Ja, wij kwamen inderdaad met elkaar aan de praat naar aanleiding van een grapje in de groepsapp. En wij gingen privé elkaar daarover contacten. En toen merkte ik, en Sita wellicht ook wel, dat we heel veel overeenkomsten hadden in het antwoord. Al via de app hadden we een beetje het gevoel van, hey, jij zegt dit en ik zeg dat ook. En dezelfde studierichtingen ook gekozen en dat soort dingen. En, ja. En wat dacht je toen? Ja, ik was terughoudender, omdat ik natuurlijk al echt zo lang had gezocht, 10 jaar. En ja, ik dacht, weet je, ik hou het voor mijn gevoel echt af. Want straks dan is het niet waar, maar het zit wel in je achterhoofd. Ja. Want je dacht, het zou wel eens mijn zus kunnen zijn. Ja, maar dat kwam vooral omdat Sita zei van onze biologische vader, ik weet niet, misschien lopen er nog wel meer kinderen rond die geadopteerd zijn. En toen dacht ik, waar komt dat nou vandaan? En toen ging ik wel nadenken. En helemaal toen we elkaar voor het eerst hadden gezien. Ja? Ja. Had jij dat ook, Sita? Ja, dat klopt. Op dezelfde manier? Ik dacht al wel redelijk snel, denk ik. Dat ik dacht van, misschien is het een halfzus of een nichtje of zo. Ja. Maar ik had nooit gedacht dat het dat ze een volle zus zou zijn. Want jullie hebben een DNA-test laten doen, hè? Mm-hmm. En toen bleek dat. Ja. Dat moet wel heel bijzonder zijn geweest. Want opeens had je familie. Ja, heel bizar. En opeens had je dus je moeder gevonden eigenlijk via je zus. Ja, en ook onze vader dan. Ja, ik wist eigenlijk in 1 keer alles, ja. Want Sita, jij hebt een foto van Sharon naar je moeder gestuurd ook een keer, toch? Ja, dat klopt. Als grapje. Om te testen of ze wisten dat ik het niet was. En herkende ze haar dochter? Nee, ze dacht dat ik het was. Maar het was een foto van Sharon als kind. Ja. Maar dit is natuurlijk een heel levensveranderend moment geweest voor jullie allebei. Ja klopt. Zeker. Ja. Want wat veranderde er toen? Nou, je bent zussen. Hè? Je voelt dat ook aan. Maar ook ineens ben je in elkaars leven. En je moet ook aan elkaar wennen. En je moet elkaar echt leren kennen ook. Hoe heb je dat gedaan? Ja, we hebben heel veel afgesproken en heel veel gesproken ook over de situatie in Sri Lanka is ontstaan. En ook vooral, waarom heeft onze biologische moeder niet iets gezegd tegen Sita van, je hebt nog een zus, maar het is helaas niet geregistreerd of wat dan ook. Dus we hebben heel veel gesprekken gevoerd, maar we hebben ook heel veel leuke dingen gedaan. Ja. Heeft het echt iets toegevoegd aan je bestaan? Jazeker, ja. Dat je familie hebt hier? Ja, er is wel een van voordat ik wist dat ik nog familie had en erna. En wat is het meest opmerkelijke aan het erna? Ik denk dat ik voel me minder alleen. Ja? Minder eenzaam. Ja. Want dat voelde je? Ja. En jij? Ja, eigenlijk hetzelfde, ja. Ja. Maar ik heb dat echt pas ontdekt toen Sita in mijn leven kwam. Van, ik voelde me daarvoor echt wel alleen. Dat gevoel is nu wel weg. We gaan er zo meteen uitvoerig over verder praten. Maar eerst het nieuws van 1 minuut voor 3:30. Gelezen door Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. President Poetin legt een verband tussen de aanslag bij Moskou van gisteren en Oekraïne. In een toespraak zei Poetin vanmiddag dat de aanslagplegers op weg waren naar Oekraïne en dat land van plan was de grens open te stellen voor terroristen. Voor die claim is nog geen enkel bewijs geleverd en Oekraïne weerspreekt alle beschuldigingen. De aanslag is opgeëist door IS. Daar zei Poetin in zijn toespraak niets over. Het dodental van de aanslag op concertgangers staat inmiddels op 133. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog in het ziekenhuis liggen. In het centrum van Moskou staan honderden mensen in de rij die bloed willen doneren voor de slachtoffers. Bij de concertzaal waar de aanslag is gepleegd worden bloemen neergelegd. Poetin heeft voor morgen een dag van rouw afgekondigd. De politie heeft ruim 30 actievoerders opgepakt bij een demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. De arrestanten probeerden via een hek het terrein van de luchthaven op te komen. De meeste actievoerders zitten in de aankomst- en vertrekhal. Daar grijpt de politie nog niet in. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met geadopteerde kinderen over hun zoektocht naar hun identiteit en met een adoptievader over zijn ervaringen. Aan tafel Zenebe en Rob Marvé. Zenebe en zijn broer Yara werden door Rob en zijn vrouw Irma geadopteerd uit Ethiopië, 23 jaar geleden. En Sita van Groes en Sharon Terwe. Ze werden allebei uit Sri Lanka geadopteerd en ontdekten jaren later in Nederland dat ze zussen zijn van elkaar. Ik heb het gevoel, is er wat of niet? Ik zie jou heel erg voor je uitkijken, Sita. Ik vroeg me af wat je ging vragen. Oh, ja. Nee. Want ja, in één keer heb je dus een biologische familie gewoon bijna onderhand bereik. Ja, dat klopt, ja. Ja. En werd daarmee ook de drang om nog iets uit te vinden in Sri Lanka kleiner? In het begin wel, maar heel snel daarna bleef bij mij toch wel die drang ontstaan om verder te zoeken. Ja, en heb je ook nog verder dingen gevonden? Ja, we hebben, ik denk, een paar maanden daarna. We zijn eerst op de tv geweest om een oproep te doen, omdat er wel signalen vanuit Sri Lanka kwamen dat er wellicht meerdere broers of zussen in Nederland zouden verblijven. En daar zijn heel veel geadopteerden op afgekomen, waar we op een gegeven moment zoiets hadden, hey, dit is wel heel veel en we hadden ons eigen ding ook nog. Dus toen hebben we dat even stopgezet. En we zijn wel achter iets heel anders gekomen, ja. Je bedoelt dat er nog een zus was? Ja. Ja. Want dat was jouw tweelingzus, ja, Sita? Dat klopt, ja. Maar die bleek in Londen te wonen? Zij is geadopteerd naar Canada destijds en is uiteindelijk in Londen terechtgekomen. Heb je enige herinnering aan haar, van dat je heel klein was? Nee, want ik ben geadopteerd toen ik 4 weken oud was. Ja, ja. Dus dat is gewoon niet mogelijk. En hoe kwamen jullie erachter dat ze in Londen woonde? Uiteindelijk... We hebben contact gezocht met mevrouw Pereira, die ook bij de adoptie betrokken is geweest. En zij vertelde dat na vele lange omwegen eigenlijk dat er nog een zus was, dus mijn tweelingzus. En toen hebben we via social media allerlei oproepen gedaan. En zo zijn we er toen uiteindelijk achter gekomen. Was zij ook op zoek naar jullie? Ja, dat verhaal gaat wel in de ronde, ja. Ja, ja. Ja. Maar je hebt haar niet ontmoet, hè? Nee. Nee. Want wat? Zij heeft zelfmoord gepleegd vlak voordat wij elkaar hebben gevonden. Ja. En ze wist niet dat jij naar haar op zoek was? Nee. Ze wist ook niet dat wij in leven waren of wat dan ook. Ja. Nee, dat is rampzalig, ja. Zoiets. Ja. En hoe is dat toen verder gegaan met jullie? We hebben geprobeerd destijds, een aantal jaar geleden, nog wel dingen te achterhalen in Londen. Maar dat is heel moeilijk, omdat door adoptie natuurlijk alle banden worden verbroken. Mm. Dus dat is gewoon heel moeilijk. En ja, af en toe, we hebben het er nog wel over, maar we proberen ook wel af en toe wat informatie te achterhalen. Maar ja, het is heel moeilijk, dus ja... Ja, je gaat eigenlijk gewoon weer soort van door met je leven. Was je ook niet heel erg boos op die instanties die eigenlijk die dwaalsporen hadden uitgezet en sporen hadden gewist? Ja, zeker. Want anders waren jullie wel bij elkaar uitgekomen. Ja, absoluut, ja. Ja. Er zijn mensen die dit gewoon hebben geweten al de tijd. En die hebben dat bewust niet verteld. Nee. En ik snap dat niet. Ik vind dat ook gewoon onmenselijk. Dat je een eigen tweeling, want dat was ze, uit elkaar haalt. En dan ook nog Sharon. Zij was hier als eerste. Dat had ook gewoon kenbaar moeten zijn. Ja. Heb je het ooit met je moeder besproken? Jullie moeder? Onze biologische moeder, ja? Bedoel je? Nee, we hebben destijds wel iemand... is langs haar gegaan, maar zij ontkent eigenlijk alles. Ja, ja. Ja. Want zij wist het natuurlijk ook wel. Dat lijkt mij wel, ja. Ja. Als je kinderen op de wereld zet. Ja. Maar jullie zijn samen bij haar geweest? Nog niet. Heb jij daar behoefte aan, Sharon? Ik heb wel behoefte om naar Sri Lanka te gaan. En ik denk dat vanuit... Ja, ik heb wel behoefte om haar te zien. Ja. Ja. Wat zou je willen ervaren of weten? Ja, ik zou haar gewoon levend lijf willen zien om dat ook te ervaren. En ik denk ook, ja, er zijn gewoon echt heel veel vragen. Ik was het eerste kind, als ik het eerste kind was wat ze op de wereld heeft gezet. Ja, wat wel weg is gemoffeld door de papieren vast te maken. En ja, ik heb wel vragen daarover. En denk je dat zij die kan beantwoorden? Ik denk het niet. Of is zij gewoon ook slachtoffer van andere mechanismen en structuren? Ja, dat is een gedachte die ik soms heb. Van zij is ook slachtoffer en soms neem ik het haar ook wel kwalijk. Ja. Omdat het wel om je kinderen gaat. Ja. En ook mijn zusjes die dan uit elkaar zijn gehaald. Ja. Heeft dat die toch hele dramatische wetenschap die jij net beschreef, Sita, heeft dat jullie band nog anders gemaakt? Ik denk, dat is de last. Ja, misschien sterker, maar wat denk jij? Dat weet ik niet. Nee, ja. Ik weet het ook niet. Want het is allemaal redelijk vlak op elkaar gegaan ook. En redelijk traumatisch. En is gewoon heel veel in een korte tijd gebeurd. Maar ik zou niet weten hoe de band anders was geweest als dit niet was gebeurd. Nee, maar er kwam echt sinds wij echt achterkwamen dat we zussen waren. Ik vind, uit die DNA-test kwam er echt heel veel op ons af qua emoties. En toen kwam in 2017 ook nog, doordat we doorzochten, het verhaal van Charlotte erbij. Dus wij zijn echt in een rollercoaster van emoties gekomen. Het is nog maar 7 jaar geleden eigenlijk. Ja, het voelt heel dichtbij, maar ook heel ver weg. Het is voor mij wel een wazige tijd geweest. Ja. Dus ik kan nu op terugkijken. Ja. En voor jou ook? Ja, er is heel veel gebeurd. Sommige dingen die ben ik ook gewoon vergeten. En de hele chronologische volgorde. Ja, er is zoveel gebeurd in een hele korte tijd. Die heel mijn leven gewoon eigenlijk op kop heeft gezet. Ja. Had je eigenlijk liever niet dat verhaal gekend over Charlotte? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat ik ergens altijd wel het gevoel heb gehad dat er gewoon dingen niet klopten. Ik was altijd op zoek naar zussen. En zelfs toen wij elkaar hadden gevonden, was het nog steeds onbevredigend. Eigenlijk was ik nog niet. Ja, had ik nog steeds het gevoel dat er dingen niet klopten. Dus ik denk uiteindelijk is het wel goed om te weten, omdat mijn gevoel gewoon klopte. Ja, en met die tweelingzus heb je nog weer misschien wel weer een andere band, hè? Ja, dat zullen we nooit weten. Ja. Zeneb, jullie ontdekten dat je biologische vader in Ethiopië nog leefde, hè? Jij bent er ook naartoe gegaan, hè? Zeker, twee keer zijn we er geweest. Hoe was dat om hem te ontmoeten? Mooi sowieso. Blij dat ik hem nog kon ontmoeten. En dat hij nog leefde en ook blij was om ons te zien. Want er komt een man op je afgelopen, stel ik me voor. En voel je dan van, daar heb ik iets mee te maken met die man? Ja, dat voelde ik wel, maar ik denk dat ik het vooral zag. Omdat ik ook aan zijn houding en aan het verlegen zijn en zich een beetje op de achtergrond houden, herken ik wel heel erg mezelf. Maar ik had niet het gevoel van ik wil hem meteen omarmen. Nee, dat niet in je armen sluiten. Nee, het was wel voor mij allemaal nog even van wat moet ik hiermee. En een beetje overweldigd, denk ik. En hij? Hij denk ik ook. Hij was niet heel spraakzaam. Dat is hij denk ik van zichzelf sowieso niet. Maar ik denk dat voor hem ook wel heel ingewikkeld was allemaal om ons nu als volwassenen kinderen te zien. En Rob en Irma erbij. Dus was voor hem volgens mij ook wel echt de kat uit de boom kijken. Ja. En werd dat later anders? De tweede keer, was wel anders. Toen was ik alleen met Rob daar. En dan hadden we een gids bij die er vorige keer ook bij was. Toen zijn we ook wel de stad ingegaan en langs de kerk gegaan waar hij vaak kwam. Maar toen was hij ook een man van weinig woorden. Toen vertelde hij dat ik een jaartje eerder ben geboren dan ik in mijn paspoort heb staan. Oh ja. Maar verder niks mee gedaan, maar niet echt een gesprek gevoerd van ik ben een zoon en jij bent mijn vader en ik heb je gemist of... Dat is er nog steeds niet gebeurd. Nee, dat is nog niet gebeurd. Dat zou voor mij wel een volgende keer dat ik daar ben, zou dat wel een van de dingen zijn die ik zou willen doen. Was het ook verwarrend? Ja, zeker de eerste keer zat ik midden de puberteit. En had ik eigenlijk net een beetje zoiets van, ik ben gewoon helemaal Nederlands en dat is wie ik ben. En toen ontdekte ik dat ik toch meer voelde en had in Ethiopië dan ik dacht. Dus daar ook nog iets mee moest doen, zeg maar. Dat was een beetje chaotisch, ja. En kom je dan in een vreemd land of kom je eigenlijk thuis? Allebei. Ik voelde me wel toerist in eigen land. Ik merkte wel dat ik echt heel erg Nederlands ben. En ik zag het aan mijn kleren. Ik droeg allemaal merkkleding wat zij daar niet dragen. Dus op die manier voelde ik me wel toerist. Maar was er ook iets wat je herkende? Of? Ja, zeker. De route naar ons huisje waar ik vroeger woonde, kwam eigenlijk meteen bekend voor. En ik zag mijn neef op de hoek van een straatje staan. En we zagen het meteen, we elkaar zagen, herkenden elkaar meteen. Dus dat was ook wel heel, heel gek. En hij zei meteen mijn naam. En ik herkende hem ook. En toen dacht ik, ja, dit is mijn neef. En toen zijn we erheen gelopen en nam hij ons mee naar ons woonplek. Ja. En ben je daar ook nog wel met je broer toen geweest, die tweede keer of niet? Nee, tweede keer is Jarre er niet bij geweest. Jarre is wel apart met Rob nog geweest. Oh ja, en die heeft dus ook zijn vader ontmoet. Ja. Ja. Heeft het de band met Rob nog veranderd? Nee, niet per se. Het is niet dat ik Rob anders ben gaan zien of zo. Nee. Nee, omdat je net zei van we werken aan de band. Ja. Terwijl je met iemand die je verwekker is, misschien meteen iets voelt wat die ander helemaal niet hoeft op te bouwen, omdat het er gewoon is. Ja, vind ik een lastige. Ik denk niet dat toen ik mijn vader heb gezien, dat toen een seintje gaf van ik moet nu betere band met Rob of eraan gaan werken. Dat is eigenlijk meer uit een gemis gekomen dat ik dan niet had. Dat ik besefte van nou, maar dit zijn wel de mensen die ik hier elke dag in mijn leven heb. Dus daar zit wel waarde in om daar een goede relatie mee te hebben. Hoe was het voor jou, Rob, om daar te zijn? Nou, ik vond het vooral fijn dat Sunne bij mij mee vroeg. Hij vroeg mij mee om daar naartoe te gaan. Ja. Dat vond ik al fijn. Dat hij dan nog wel die veiligheid heeft met mij. En dat ik daar samen heen kom. En dat je belangrijk voor hem bent. Ja, ja. En ik vond het ook wel mooi. Ik hoopte echt op dat er iets moois zou gebeuren. Ik had een verschil met Irma is dat ik op zich blij ben dat er nog iemand is die nog leeft. En dat hij daar eventueel nog wat mee kan. Maar ja, het blijkt wel ontzettend ingewikkeld. Dat is de andere kant eraan. Maar ik had goede hoop. Maar eigenlijk bleek het best wel frustrerend om daar naartoe te gaan. Omdat ze graag wilden vertellen hoe moeilijk het die had. Maar in Ethiopië begrijpen ze er helemaal niks van. Die denken, ja, je moet niet zeuren. Jij bent de gelukkige. He, jij bent naar het rijke land. Dus die begrijpen het ook echt niet. En je hebt twee families die van je houden, zeiden ze. En daar hebben ze natuurlijk ook wel gelijk in. Dus maar het is rijkdom juist. Ja, en zij zien natuurlijk niet de luxe problemen. Zoals dat je een leeg hart hebt of wat dan ook. En dat is heel lastig uit te leggen voor hen. Want we zijn bezig meer met de eerste levensbehoeften. Heb jij een leeg hart? Ja, af en toe wel. Ik heb wel af en toe het gevoel dat ondanks de dingen die ik doe, een bepaald gemis is wat ik lastig kan opvullen met bezigheden en vrienden. Ik heb wel het idee dat daar nog iets zit. En ik weet niet zo goed af en toe hoe ik mezelf daar kan bevredigen. Voel je ook alleen? Ja, minder dan voorheen, maar die gevoelens heb ik wel veel, ja. Ja. Mijn eenzaamheid, dat ik de enige ben die dit verhaal heeft. En nu spreek ik wel meer geadopteerden en dat helpt wel erg daarbij. Die herkennen het of hebben precies hetzelfde verhaal. Dus dat is wel fijn. Ja. Rob, is jouw vaderschap veranderd? Jouw gevoel voor je vaderschap? Hoe bedoel je dat? Nou ja, er is een de echte vader is opgedoken, zal ik maar zeggen. Is dat de echte vader? Ja. Nou ja, dat weet ik niet of dat het echt, voor mij betreft, wat mij betreft niet. Nee. Ik voel gewoon heel veel voor mijn voorzenen en Jara. En dat zijn gevoelens, en hoe je het ook noemt, dat maakt me niet zoveel uit. Ja. Ik vind het wel lastig als mensen zeggen, je bent je echte vader niet, maar het is wel waar. Ja. Maar hij voelt wel als jouw zoon. Ja. Ja. En dat is wel gek, hè? Als iemand dan zegt van ik voel eigenlijk niet die wederzijdse band, of die, hè, dat ik mezelf niet in jou herken, dat is wel lastig. Maar ja, dit is wel zoals het is en daar werken we aan. We proberen gewoon open te zijn naar elkaar toe. Dus ik ben wel heel blij dat hij heel eerlijk is daarover. En dat dat misschien iets van zijn eenzaamheid kan wegnemen. Dat hij er in ieder geval over kan praten. En ja, daar geef ik hem graag de ruimte toe. En ja, ik doe mijn best, maar ik maak ook fouten. Maar het is gegaan zoals het gegaan is. Dus we hebben hier allebei mee te dealen. Ja, in je boek heb je het over dat je ook een opdracht hebt als adoptievader. Hè? Zo hebben we het genoemd. Het is een groot woord, opdracht. Maar we voelen het wel als een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. Want je schrijft ook, ik heb deze jongen geadopteerd. Ik mag hem niet laten verongelukken. In een specifieke context was dat, hè? Ja. Dus we waren ergens in de bergen en hij hing ergens aan een ding. Aha. En toen dacht ik dat. Toen kwam dat in me naar boven. Ik heb een verplichting naar de familie in Ethiopië. Zo voelt dat. Want ik heb een kind en daar moet ik heel goed voor zorgen. Ja. Ja. En bijna toch als een opdracht. Want ik heb ook een kind. En die is 17. En dat is mijn zoon. En ja, ik heb eigenlijk datzelfde gevoel wel. Maar is dat anders als het niet je eigen kind is? Dat weet ik dan. Dat kan ik dan ook niet. Want ik heb geen eigen kinderen. Nee. En Senebo, hoe is dat voor jou als je... Want Rob zegt, ik voel me wel vader. Maar het is niet helemaal wederzijds. Geeft dat voor jou nog een soort druk? Dat je denkt, ik zou er graag iets tegenover stellen? Ja, juist. Het geeft niet zozeer druk. Maar wat ik wel heb is dat ik zou graag willen... dat ik heel graag ook bij ze thuis kom en graag met ze ben. En... dat is gewoon niet zo vanzelfsprekend. Bij Rob en Irma? Ja. Daar kom je niet thuis? Ik eet één keer in de zoveel weken thuis. Toevallig een periode gehad dat ik niet zo vaak thuis kwam. Bewust voor gekozen en ook met Rob en Irma over gehad. Maar ik voelde dat ik er niet echt iets uithaalde. En dat ik me niet helemaal op mijn gemak voelde. Ja. En ik zou willen dat dat wat meer komt. Zodat we toch wat makkelijker als een tussen haakjes normaal gezin... op vakantie kunnen en willen en daar ook echt van genieten. Ja, want je hebt Rob ook een keer uitgenodigd toen hij net uit huis was, hè? Weet je nog waarom? Ja, volgens mij was dat het moment dat we toen wat gingen drinken... en dat ik toen tegen jou dat wilde zeggen... dat ik af en toe de gedachte heb of ik misschien beter daar had kunnen blijven... en in ieder geval niet die leegte voelde ja. En dan maar in armoede opgroeien. Ja, en hoe verliep dat gesprek? Volgens mij gaf jij toen wel meteen aan dat je dat wel lastig vond en er een beetje van schrok. Maar dat hij het ook wel begreep. En dat hij het heel moeilijk vond, volgens mij vooral voor mij, dat ik met die gevoelens zat thuis. En ik zat toen nog niet zo heel lang op kamers ook. Dus toen voelde ik denk ik de eenzaamheid nog meer. Maar Rob was er wel van geschrokken toen ik dat voor het eerst vertelde. Ja, en als je bij Rob en Irma gaat eten, ga je dan op bezoek of ga je naar huis? Nee, dan ga ik voor mijn gevoel wel meer op bezoek. Ja? Ja. Zoals je ook bij een oom en tante op bezoek gaat. Ja, vind ik een lastige vergelijking. Nou ja, of iemand anders. Maar ja, wel een beetje dat idee, ja. Ja. Sita... hebben jullie het er nog veel over met elkaar? Van wij zijn geadopteerd. En, of is dat gewoon zo'n gegeven dat helemaal geen rol meer speelt? Nou, het voelt al heel normaal. Maar af en toe dan popt er weer iets op of zo. En dan hebben we het er wel over. Maar ja, ik denk dat het voor ons redelijk normaal... Ja, we zijn geadopteerd, dat gesprek hebben we niet echt zo. Maar meer over van... wat zouden we nog meer zijn? Of... een reis naar Sri Lanka, dat soort dingen. Maar... En misschien ook zijn er nog meer broers en zussen? Ja, of laat je dat niet waarschijnlijk? Nee, ik sluit dat helemaal niet uit. Dat kan inderdaad. Maar daar zijn we niet heel erg actief meer mee. Nee. Nee. En Sharon, neem jij je biologische ouders iets kwalijk? Of niet echt? Biologische vader wel, biologische moeder, ja, dat is lastig omdat er zit toch iets van, is hij onder druk gezet of hè, hoe is dat gegaan? Maar zeker wel mijn biologische vader en de mensen ook van de adoptiestichting. Ja. Ja. Heb je dat ooit tegen iemand kunnen uitspreken? Nou, niet tegen de betreffende mensen, nee. Want van die adoptievereniging, stichting, Flash, ja, die mensen die destijds in dat bestuur zaten en die de regie hadden, die zijn allemaal overleden. En ja, mijn vader, mijn biologische vader, weet ik niet of die ooit het gaan ontmoeten. Dus ja, nee. Want die moet nog in leven zijn. Ja, ik ga er wel vanuit, ja. Ja. Is dat nou iets waarvan je zegt, ik zie mezelf ook nog wel eens een kind adopteren? Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Want dat... Nou, als ik kijk naar mezelf, en dan heb ik het wel over internationale adopties even. Nee, ik zou dat een adoptiekind niet aandoen. Dat gevoel, dat die leegte, die zoektochten, die mislukken. Het altijd maar afvragen van waarom. Dat beïnvloedt wel je leven. Ja? Ja. In welk opzicht het meest? Nou ja, wat ik net ook van jou hoorde. Van hè, de eenzaamheid, de leegte, het alleen zijn. Dat herken je? Ja, dat herken ik zeker, ja. Ja. Mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Zou je het wel doen als je 100% zeker weet dat alles vast is gelegd en ook 100% klopt? Ja, en DNA-bewijs? Ja, nee, kijk, dat is een beetje het probleem. Kijk, de adoptieouders van destijds, die dachten ook dat alles vast was gelegd en dat alles 100% goed was. Hè? Uh-huh. Dus het gegeven, ook dat er zoveel geld in omgaat in de adoptiewereld, tussen stichtingen en ouders en noem maar op, hè, wat de drag is. Ik weet het niet of je het 100%. Dus ja, door mijn eigen ervaringen zeg ik nee. Als ouders 100% zou ik altijd achterdochtig blijven. Omdat het tegen mij ook is gezegd door mijn ouders dan. Dat het door die stichting is gezegd. Dit is 100% goed. Ja, het is niet geweest. En ik heb zeker dat zelf. Voor het onzeker. Ja, en ik heb dat zelf moeten ontdekken. Want was ik nooit gaan zoeken, had ik dat nooit gevonden. Nee. Dat het niet goed was. Hoe is dat voor jou, Sita? Of ik zelf een kind zou adopteren? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik vind het onverantwoordelijk dat mensen dat in deze tijd nog doen. Heel eerlijk gezegd. Het is ook aan banden gelegd, hè? Je kan het niet meer zo doen. Hè? Ja, nou ja, gedeeltelijk. Hè? Dus ik denk met de kennis van nu dat gewoon niet handig is om te doen. Ja. Oh, want jouw zus zei net, ik herken de leegte die ze hebben beschrijft. Heb jij dat ook? Ja, ik denk dat ik dat net al wel heb gezegd. Maar is dat dus bijna het lot als je geadopteerd bent? Ja, ik kan niet voor anderen spreken, maar alleen voor mezelf. En ik denk het wel, omdat je bent toch in een andere omgeving. Nederland is heel anders dan Aziatische landen of Afrikaanse landen, noem maar op. Je hebt heel die herkenning niet. Nee, ik denk niet dat dat een goed idee is. Nee. Zinebe, heb jij nog altijd een leeg hart? Ja, op sommige dagen wel. En ik heb iets meer geaccepteerd dat er eenmaal bij hoort. En ik heb wel gemerkt dat het in verschillende fases terugkomt. En mijn idee was altijd, als ik hard mijn best doe en alles op een rijtje heb en huisje, boompje, beestje bij wijze van spreken, dan is het opgelost. Ik ben inmiddels wel achter dat niet altijd of helemaal niet zo gaat zijn. Maar ik kan er denk ik beter mee omgaan met die leegte af en toe. En hoe zou dat hard gevuld kunnen worden? Ik denk wat ik nu aan het doen ben, is een betere band met Rob en Irma creëren. En met mijn vriendin gaat het ook steeds beter. En ik merk dat dat ook wel helpt. Zou je op een dag vader willen worden? Ja, zeker. Heb ik het net met Rob in de auto nog over gehad. Oh, echt waar? Ik denk dat als ik twee kinderen heb of één kind, dan dat me ook heel gelukkig gaat maken. Dat doet iets voor dat hart van jou. Ja, dat is dan helemaal van mij, zeg maar. En daar heb ik nu, zeg maar, Yara, dat is helemaal iets. Jouw broer? Ja, en mijn kinderen zouden dat ook zijn. En ik denk dat ik daar heel veel geluk uit kan halen. Omdat het iets is wat ik zelf heb gecreëerd en helemaal van mij is, zeg maar. En niemand iets over te zeggen heeft. Ja. Rob, hoe zie jij dat werken aan jullie band? We hebben natuurlijk best een... Ja, ingewikkelde situatie gehad met twee kinderen tegelijkertijd, verschillende leeftijd, niet alles klopte. We hebben veel stress gehad. Daardoor is er in huis ook veel stress geweest. En ik denk dat dat ook de band moeilijk heeft gemaakt. En ik hoop dat dat een van de redenen is waarom die band ook wat minder is geworden. Ja. En dat ze hem ook echt de tijd neemt voor zichzelf, vind ik heel knap en heel goed. Hij moet het ook zelf redden. En ik verwacht, als alles wat meer tot rust komt en we ook wat meer afstand kunnen nemen van die lastige periode in de puberteit, dat het mogelijk wel beter wordt. En ik hoop ook door er gewoon open en eerlijk over te blijven spreken. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een gewetensvraag in de laatste minuut ongeveer van deze uitzending. Maar is het ook iets waarvan je denkt, misschien hadden we het nooit moeten doen? Nou ja, daar denk ik inderdaad over van, was het wel zo slim? Maar daar heb ik niet zoveel meer aan. Het is wel dat ik het boek heb geschreven